ฟังดีๆแล้วจะเกิดปัญญาแกก็เอาลูกเอาเต้ามาฝากอยากให้ลูกเป็นคนดีกลัวมันจะเป็นเหมือนพ่อก็ดื้อขนาดหนักเลยลูกที่เล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเป็นนั้นว่าวันนี้เราทำบุญแบบโบราณแบบโบราณจะขอเล่าให้ฟังก่อนที่จะจบลงเองสมัยโบราณลูกแกะข้าวให้พ่อให้แม่ผัวทำให้เมียเมียทำให้ผัวลูกทำให้พ่อให้แม่เราจะเห็นได้ถ้าท่านมีโอกาสในวัดเราเนี่ยใหญ่โตมีกำแพงมีศาลาใหญ่ๆน่าจะมีพระไตรปิฎกลองเปิดพระไตรปิฎกเปตวัตถุคุตตนิกายเล่มที่26ไปเปิดข้อที่99ข้อที่100 101 102อ่านไปอ่านไปจำข้อมันไว้ถ้าเป็นภาษาไทยอาตมาอ่านภาษาบาลีส่วนมากซึ่งจะต้องแปลอีกต่างหากเล่มที่26เปตวัตถุข้อที่99 100 100 100 200 3เปิดอ่านไปเลยท่านจะพบในเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ภาษาลีบทนั่งสมาธิอยู่กลางคืนมีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าผมเผ่าเป็นกระเซิงเนื้อหนังมีแต่หนังหุ้มกระดูกเส้นเอ็นสะพังพร้อมกระร่องกระเล่นกินสาบสางคลุ้งไปหมดเลยพระสารีบุตรก็เลยถามว่าเธอเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรมาทำไมที่นี่อาตมาไม่เคยเห็นมีความประสงค์สิ่งใดนางนี้เป็นเปรตก็เลยพนมมือขึ้นว่าลูกรักของแม่แม่ทุกข์ยากลำบากเหลือเกินแม่ไม่มีอยู่แม่ไม่มีกินเสื้อผ้าจะนุ่งห่มไม่มีแม่อยู่ในป่าชากินมันสมองกินน้ำเหลืองกินน้ำเลือดของคนตายหงที่เขาทิ้งกินเลือดกินรกกินไส้เหเล็กน้อยแต่ก็ไปฝังแม่ไม่มีเสื้อผ้าจะใส่แม่นี้เป็นแม่ของเจ้าตั้งแต่ชาติก่อนนู่นแม่ไม่ได้ทำบุญไว้เหมือนเจ้าเวลาเจ้าทำบุญแม่ก็ดุด่าห้ามปรามเป็นแม่ของเจ้าได้เพียงร่างกายแต่จิตใจของเจ้าประเสริฐไม่เหมือนแม่แม่ตกนรกหมกไหม้พ้นจากกรรมนั้นแม่มาเป็นปรัตโทปชีวีเปรตเปรตที่จะต้องอาศัยบุญกุศลคนอื่นแม่ไม่มีกินสงสารแม่เธอลูกช่วยแม่ทีพระสารีบุตรบอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้แม่จงรอคอยอาตมาจะพยายามช่วยเหลือพอสว่างมาท่านไปหาพระโมคคัลลานะมหากัปปินะมหาโกฏิตะเพื่อนของท่านหลายๆองค์นิมนต์พระสงฆ์ทั้งหมดมารวมกันให้มาชี้แจงแสดงที่ให้ท่านไปแผ่ญาติโยมพี่น้องว่าจะสร้างกุฏิคำว่ากุฏิเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่ากระท่อมแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าฮัตแปลเป็นภาษาลาวว่าตูบกุฏินั่นคือตูบบ่ได้ง่ายตัวบ่โหฐานอย่างนี้กุฏิพระในโบราณพระสารีบุตรก็ชวนญาติโยมที่ศรัทธาว่าจะทำบุญอุทิศให้แม่สักสี่ตู่สักสี่กุฏิที่พระชี้แจงให้เสร็จแล้วก็ไปทำกระท่อมกระท่อมถวายสงฆ์ในทิศทั้งสี่อุทิศส่วนกุศลนั้นให้แก่แม่ที่ล่วงลับไปตั้งแต่ภูเรชาติประชาชาติที่มาปรากฏนั้นลุ่งขึ้นมาอีกสามวันพระโมคคัลลานะนั่งสมาธิอยู่เห็นนางเทพธิดาลอยมาในอากาศในเตียงอันเป็นเครื่องประดับประดาด้วยทองคำงดงามเหมือนดาวประกายพลึกพร้อมทั้งที่ประสมบัติก็เลยถามว่านางเทพธิดาท่านงดงามในอากาศเหมือนดาวประกายพลึกบุญของท่านทำด้วยอะไรจึงได้อย่างนี้นางนี้เล่าให้ฟังว่าฉันเป็นนางเปรตแต่บัดนี้บุตรของฉันคือพระสารีบุตรได้ทำบุญอุทิศให้เมื่อ 2-3 วันก่อนฉันพ้นจากกำเนิดเปรตนั้นจึงมาปรากฏตัวให้ท่านเห็นเพื่อจะได้ล้ำลึกถึงพระคุณของบทของฉันอันนี้เล่าให้ฟังว่าในสมัยโบราณเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าลูกทำให้แม่ไม่ปรากฏว่ามีหนังมีหมอลำมีอะไรทีนี้การจ้างหนังจ้างหมอลำมหรสพบันเทิงมาให้คนดูท่านไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่7ตาเล่มที่27ตาละปุตตะคาถาเทระคาถาชื่อว่าเทระคาถาตาละปุตตะเทระคาถาเล่มที่27ท่านจะพบพระองค์นี้แต่ก่อนนั้นเป็นคนเล่นดนตรีเป็นหมอร้องหมอลำโด่งดังมากดังทั้งเมืองเลยแล้วคนก็จ้างท่านตลอดแล้วคนอินเดียเขาเชื่อกันผู้ใดขับร้องฟ้อนลำหรือจ้างคนมาเล่นละครเล่นหนังเล่นอะไรให้คนอื่นดูเนี่ย สนุกสนานเพลิดเพลินคนนั้นได้บุญตายแล้วขึ้นสวรรค์เสวยวิมานเสรีสกะเขาเชื่อกันอย่างนี้พอมีงานทีเขาก็ต้องจ้างมหรสพนันทนาเหล่านี้เสร็จแล้วนายตาลบุตรเนี่ยแกเป็นคนที่ดังมากศิลปินแกไปพบพระพุทธเจ้าที่เชตวันแกก็เลยถามว่าผมจะได้บุญขนาดไหนผมทำให้คนสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยการแสดงละเล่นต่างๆพราหมณ์ทั้งหลายบุพพาจารย์ปรมาจารย์ทั้งหลายบอกว่าผมจะได้ขึ้นสวรรค์เสวยวิมานเสรีสกะผมจะขึ้นชั้นไหนขนาดไหนพระพุทธเจ้าว่าอย่าถามปัญหานี้กับเราและขออย่าให้เราตอบเลยคนนี้แกก็ถามถึง3ครั้งพระพุทธเจ้าไม่ตอบเมื่อไม่ตอบแกก็ดูถูกไหนบอกว่ารู้สิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงสัพพัญญูสัพพทัสสาวีเห็นสิ่งทั้งปวงรู้สิ่งทั้งปวงแต่วันนี้ท่านไม่รู้ผมถามทำไมท่านไม่บอกแสดงว่าท่านไม่รู้อะไรเลยพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่ามานพถ้าฉันจะตอบเธอจงตั้งใจฟังแล้วทำใจเธอให้ดีๆเธอตั้งใจฟังนะทีนี้ฉันจะตอบละเพราะเธออยากให้ฉันตอบถึง3ครั้งแล้วผู้ใดขับร้องฝอนรำละเล่นดีสีตีเป่าสนุกสนานให้คนอื่นเพลิดเพลินจนลืมทุกข์จนลืมยากบุคคลนั้นตกนรกทั้งนั้นไม่ว่าจะจ้างมาให้เขาดูไม่ว่าจะใช้อำนาจบังคับคนอื่นเล่นบ่ตกนรกบ่ละบ่ได้ห้องเอาบุญมาไงคันฟังควบไงนายตาลบุญร้องไห้โฮโฮเลยร้องไห้พระพุทธเจ้าว่าเธอร้องไห้ทำไมเธอเสียใจที่เราตอบอย่างนี้ใช่ไหมข้าพระองค์ไม่ได้เสียใจตามคำตอบของพระผู้มีภาคเจ้าแต่ข้าพระองค์เสียใจถูกหลอกถูกต้มมาหลายชั่วโคตรหลายชั่วคนแล้วให้เฮาเลยก็ถูกต้มขันอบุญบ่มีมรรคมรรคบ่สิเป็นบุญแนวใดพระบาทบ่สืบห้อยตาบ่ว่าห้อยปู่บ่ทิ่มหีดทิ่มหีดเก่าของหลังแล้วพระบาทอันนี้เพิ่นก็บ่ทิ่มเลยนี่บุญแก่เข้าแนวใดมรรคก็บ่มีหนังบ่มีทิ่มทิ่มทิ่มทิ่มพระบาทบ่ทิ่มหีดเก่าของหลังจะแม่นแห้งเนาะหีดแนวนี้เนาะคันสิแพงหีบเก่าข้องหลังจังสี่กะอย่าสิไปจ้างแม่รถไถเขามาไถนามันทิ่มหีบเก่าข้องหลังก็ไปหาฟันเอาง่อนไถพวกไม้แดงไม้จิกไม้หั่งมุนแดเอางอเอากล้วยมาไถคือเก่ามันจังบ่ทิ่มเนาะพวกนี้ปุ๋ยเคมีก็จะไปซื้อมาใส่นามันสิคล้ำทิ่มหีบเก่าข้องหลังก็หาบขี้งัวขี้กล้วยเฮานะไปใส่คือเก่าหั่นรถก็บ่ต้องขี่เอาข้าวสะเกียนไปขายอันจังสี่คือบ่ว่าทิ่มเพราะนั้นนายตาลบุตรแกบอกว่าผมเสียใจที่ถูกหลอกถูกต้มมาหลายชั่วโคตรแล้วเสร็จแล้วก็ถามคืนเป็นยังเลยจังสิบาปก่อนที่ว่าเอ็ดให้คนม่วนแล้วมันสนุกสนานได้บุญได้กุศลลืมทุกข์ลืมยากพระพุทธเจ้าของเราท่านก็เลยบอกว่าดูก่อนมนุษย์ตามปกติถ้าคนนั่งใกล้กองไฟเขาก็ร้อนมีผู้ใดผู้หนึ่งมากอกองไฟขึ้นอีกรอบๆเขาทำให้คนนั้นสบายไหมมันไม่สบายยิ่งร้อนกว่าเก่ายิ่งทุกข์กว่าเก่าฉันใดก็ฉันนั้นคนเรานี้มีกิเลสมีตัณหามีราคะมีโทสะโมหะเมื่อคนจะทำบาปทำชั่วเขาก็ทำด้วยราคะโทสะโมหะเธอไปเล่นนั้นเธอเล่นให้โลภะมากขึ้นให้โทสะมากขึ้นให้ราคะมากขึ้นบ่บ่เชื่อเอาหนังมาสายเบิ่งหน่อยคนดีๆนี่ใจแตกใจเพทำมันรักกันมันก็แก้ผ้าออกมาโลดทงทงโลดในหนังมันรักสามรถมันว่าของดอนจวนไม่รู้หนูอยากลองว่าสไตล์ก็เข้าไปรถบาทนี่เป็นยังไงบาทนี่เด็กน้อยเด็กเล็กเห็นใจแตกใจเพสาวรุ่นใจแตกสาวใจใจถึงแม่ไม้ใจปั้มผู้หญิงหัวเผลอเอามาอยู่เลยมันเห็นอยู่ในหนังคนมันสิเฮ็ดคือหนังลูกเต้าไม่เชื่อฟังพ่อแม่ลูกเสร็จไม่เคารพครูบาอาจารย์มันเบิ่งในหนังในหมอลำมูในโทรทัศน์มันอยากเป็นนั่นคันว่าบุญบ้านนั้นบ้านนี้ไปแล้วได้ยินเสียงนั้นอย่าไปได้ล่ะค่อยสิไปผู้นั้นก็ยังไปได้ผู้นี้ก็ยังไปได้คันเว้าเว้าหลายนี่หนีซ้ำได้บ่มาซ้ำได้ว่าซั่นห้ามบ่ได้เลยแต่ก่อนนี่มันบ่จะสิไล่ไม่หนีตีไม่พายไล่บ่หนีตีบ่พายหายบ่เครียดลูกก็พ่อก็แม่เห็นเขาอิ่มพ่อแม่สั่งสอนซื้อฟังได้ในห้องโอ้ยคนใส่บ่จะไปยินเด้อมีปากเอาไว้เคี้ยวหมากงับๆแง่ๆพรจะจมเลยมันว่ามิตรที่เหลือบันดีสมบัติก็จะว่ากันนี้นี่นี่เขาบริญาณเขาได้มีแต่ลูกอย่างมีแต่พ่อแม่ญาติลูกคันเอาหัวเอาเมียประชันแล้วแต่พ่อแล้วแต่แม่เพิ่นได้เอาตาบอดก็เอาหูหนวกก็เอาให้เจ้าไปสู่ไปขอนี่นี่แล้วแต่ลูก แต่นี่ไปห้ามเขาบ่ได้เขามั่งให้เขาเอาแล้วแต่ลูกว่าซั่นลูกก็บ่ได้ว่าแล้วแต่พ่อแต่แม่บ่ให้เอาบ่สิเอากันมักกันแล้วจะไปขอบางซักคนบ่เอาบ่สิเอาอันมันเป็นอย่างเพราะเขาดูตามหนังตามละครวัฒนธรรมในเหล่านี้มันมาเขาเพื่อนสร้างการว่าซั่นชักปืนออกมาไล่ยิงไล่ฆ่ากันตามล่า 30,000 ไม้กูด่ามันเป็นตลาดที่ตื่น 30,000 ไม้มันใกล้บ่จะว่าแผนนี้ต้องชำระค่ามันให้หมดอยากให้มีเหลือมีแต่คนเดียวป่ะวะหนังบางเรื่องไอ้ชาติโหดฟังแต่สื่อเด็กหน่อยมันจะเป็นนักเลงน้ำหนังแล้วมันเบิ่งน้ำหนังขาหนังแกงไปฟันกันอินซีห้องเต้หนังจีนมึงต้องตายตรงๆช่างมันไล่ฟันกันโลดบันเนี่ยเด็กหน่อยหัวทองกับปั้นได้ไม่มาเอี๊ยกถ้าว่าเอี๊ยกใส่กันมันเห็นมันจืดได้ก็อย่างนี้อันมันบาปเลยหันเทศให้ลูกพอเสือฟังพ่อแม่มาแม่บักล่าจะมาเด้อมาอาบน้ำมากินข้าวอีมาแลนพี่พี่มามือค่ำใส่ใต้ข้างขาขอคารวะท่านพระผู้อาวุโสมันว่ามันมันนบนะจ้ามันเบิ่งหนังโอ้ยนี่มันสิบาปจังเลยจ้าว่าบอกหมอลำมูบาดหมอลำซิ่งแห้งเป็นตะตกนรกบาดซิ่งจังไรยังแต่สิบแก้ผ่าซิ่งเท่านั้นเนี่ยถ้าคณะได้จ้างถึง 30,000 40,000 เฮ้ยบ่จักเดาลำเด่งลำสาละพัดลำสักโยงโคมบังบ่ว่าแต่เด็กหน่อยฮอดผู้เฒ่าเต้นสาบลาบสาบลาบสาบลาบขูดแก้วถาถาดผู้เฒ่าบาดเนี่ยเป็นผู้บ่าวซะหน่อยผู้เฒ่าตายมัดมีแต่ผู้โพผู้ผามีแต่ผู้ตาติดในมีแต่ผู้ใจติดหมอหัวหมอกจนพูนเขาบ่เป็นผู้เฒ่าคันผู้เฒ่าบ่ฮอนสิไปเบิ่งลำสอกลำเสียงมอลำมอลำเขาวัดเขาว่าฟังธรรมจำศีลบอกโลกสอนหลานเฮ้อเปิดผ้ากางแจ้งตะวางในตายังมาหัวแซมงาจังแต่งงานกันหนออายเป๊ะเปิดว่าเขารับเกี่ยวกันหนอเปิดแซมงาโคตรได้ทานกันด้วยมันสิบ่บาดจังไรละบาดเนี่ยส่วนผู้เฒ่าไปปฏิบัติธรรมแต่ปานจูงหมาลงน้ำแกงบาดเนี่ยคันว่ามอลำเสียงมอลำมีแต่ผู้เฒ่าบ่มีผู้เฒ่าบ่มีแต่ผู้โอผู้เฒ่ากับผู้โอบ่คือกันเด้คันผู้เฒ่าก็จะสิแล้วเนี่ยฟังเทศฟังธรรมรู้จักบาปบุญคุณโทษพินิจพิเคราะห์ส่วนผู้โอหัวงอกคือกันหลังคดคือกันอายุ70 80โอ้ละเนาะบ่ได้เราไปก่อนหมู่รอดนั่นเฒ่าทั้งนั้นบ่ผู้โอเนี่ยมันทําบาปฮอดเด็กน้อยถึงผู้เฒ่าให้ผู้เฒ่าใจแตกใจเพ่เห็นสาวสําน้อยย่างผ่านผ้าโถเพิ่นว่าเฒ่าโอเฒ่าโพเฒ่าผาเฒ่าตาติดในเฒ่าใจติดหมอขาดถ่ายฟันเฮือดสวมไว้พระเคยเห็นข่าวครูเป็นผู้เบาได้พนักขูดแก้วโยธาฐานเล็บเขียนไว้พระบ่อยได้เป็นแนวนี่เนาะเพราะเห็นนั้นอันนี้แหละว่าพุทธเจ้าว่าจังบาปพวกหมอหล่อหมอล่ำนี่เป็นมาเฮ็ดให้บาปเบิดหนังหนึ่งว่าสันมันสอนกันแกล้งมากอดกันจูบกันยอดรักว่าสันรักแท้คือการได้มาไม่ใช่การสูญเสียไปไปเถิดทูลหัวไปสู่ความยุติธรรมแห่งความรักว่าสันแดเราไปเรารักกันพร้อมที่จะอดทนกัดกินก้อนเกลือด้วยกันในยามยากมันสายในหนังพระพร้อมที่จะเช็ดน้ำตาให้แก่กันและกันในยามจนไปเถิดที่ไหนมีชั้นที่นั่นควรจะมีเธอเปิดน้ำกันทั้งนอกจอพี่ก็คือกันได้บาทเนี่ยเบิ่งหนังเสร็จบุญแล้วเฮียไปงานละคู่สองคู่สามคู่บาทเนี่ยอีน้อยกูคือประมาณบักล่ากูไปทางใดเถอะถามผู้นั้นผู้นี้ก็เห็นได้ไหนเห็นไปกับผู้บ่าวบ้านนั้นบ้านนี้นานบาปบ่จะว่ามันเป็นตรงนรกได้ขวางไปเห็นให้มูใจแตกดังไฟอูดใจมวยห้อนตึมพวกเขาเว้ยจะจังไหนอยู่ดีๆแก้ผ่ามาบันก็เบิ่งมันใจแตกใจเพ่ไฟลุกสร้างบนนั้นไปเล่นอยู่ในวัดพลบาทนี่ห่านมอลำลังวัดไปเถอะเลิกปานโบสถ์พลตัวโบสถ์พระเทวทัตมาปุ๊บปีนาเอามันถาบอลเลยเสาไม้แกนคนเต้นยังยังเยอะคู่ก็เยอะเทิงเยอะเทิงเบิ่งน้ำเผาบาทนี่พวกมอลำจริงมอลำยังมันมาเต้นไปสักสามชั่วโมงยังว่าท่านได้เป็นมอลำจักมันยังสิ้นเสื้อยังยิบว่าท่านแล้วทำแกกมาแกกลังมดหยอกตีเส้นหนาเฮาหันหลังจะเปิดก้นแต่พร้อมบาดแน่เอาแนวใดเจ้ามักบ่เข้าตัวขักปานนั่นนี่แหละเพิ่นว่าคนดีสิสอบเบิ่งบ่าเขาปาหาเพิ่นเงินสิเป็นราคาหาบ่กินข้อยตู่คนดีๆนี่ไปให้ผีบ่าตัวบ่เป็นตัวซื่อๆนะจ้างมันมาตัวเจ้าของบัก 30,000 พุ่นมันตัวตัวเปิดผ้ากางออกมานั่งเตียงทองมันบ่เตียงไม่ไผหามแท้แหล่ไปตั้งมาหันเตียงทองมันบ่ยังไปลงเสื้อมันอยู่ได้มันว่าเตรียมห้องก็ได้ซึ่งสิว่าของจริงบ่มันตัวจังว่ามันแม่นมันตัวซื้อไปจ้างมันมาบางทีล่ะคนดีชอบบังบ่าเข้าป่าหาเพิ่นเดี๋ยวนี้ผมมันก็บ่ตัดเหง้าผ้าผิดสุกๆสุดสายสิว่ายิ่งก็บ่ได้สิว่าไส้ก็บ่แม่นบาดเสื้อผ้าดีๆซื้อมาใหม่ๆเอาน้ํากรดมากัดแปรงถูให้มันขาดหน้าขาดหลังบาดเนี่ยตาบซาบตาบซาขึ้นมามาร้องเพลงกุมเบิ่งสับลาบปักไม้เกินแจ็คสัน ปานผีบ้าผมเนี่ยลูกจะเป่ากางเกงร่องคนไปเบิ่งทั้งบุ้ยแสดงเธอเดียวได้เป็น60ล้านบางทีจังได้จะพากันไปเบิ่งโอ้พอมีอย่างนี้มันร่องเขาบอกว่ากรรมกับปั้นกรรมกับปั้นว่าเป็นมันร่องแล้วมันห้อยโอ้สตรีตรงนี้แอนเทนไว้ลูกมันจะบุ้ยห้องพ่อพอแสดงเธอเดียวได้เงิน60ล้านบางทีพอคนไทยเข้ามาเล่นบ้านนี่กรรมกับปั้นทอดตู้สีตู้สไปใส่มันลองมันลองนี่มันหายบาดเหตุพากันไปจากเบิ่งโอ้ยดีแล้วคนว่าคนดีชอบเบิ่งบ่าเขาปลาหาเพลินเงินจะเป็นราคาหาบ่กินค่อยตัวพี่บ่าเขาคนโบราณมาบอกผมเหี้ยวพี่บ่าจะไปไกลไม่ได้หันหน้าบ่อาบสลีไกลพี่บ่าผมเหี้ยวเฮาไปห่มเบิ่งพวกซื้อจังผู้เฒ่าๆเขาเล่นบัก 3:00 นเพิ่นอุ้มศาสตร์กระตามาคอยสอกโจงล้านน้อยไปก้อนหมูด้วยกาวเว้นบุญไปให้ยังเลยไม่ไงเอ้ยพาล้านน้อยไปเบิ่งหมอลำว้าพระถ้าไปไทยน้อยก็ว่าพาล้านน้อยไปเบิ่งหมอลำว้าแต่มันจะเบิ่งหมอลำมาสันยี่แท้มันจะได้เบิ่งยังขอล้ำบักสามทุ่มทุ่มก็กลัวมันก็นอนแล้วน้อยนั้นก็ยังไงเพิ่นเลยเบิ่งเอาล้านน้อยมาแหลกหนาบางทีแล้วที่ว่าคนดีชอบเบิ่งบากใจแตกเลยเพราะเหตุนั้นพูดได้ยังว่าบากตกนรกทั้งนั้นพวกเฮ็ดให้หมู่สนุกสนานเพลินๆนายตาละบทได้ยินดังนั้นก็ขอบวชเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อว่าตาละปุตตะเถระเปิดเล่มที่27เถระคาถาตาละปุตตะเถระคาถาคันว่าจะมาบอกเองบวชมาก็มาเลยในเวลาจะหมดแค่กลับคืนมาสู่การแจกข้าวเมื่อกี้ลูกแจกให้แม่ทีนี้มาพูดถึงเมียแจกให้ผัวแต่เฮามีหลังเธอกับผัวตายเมียแจกข้าวหาลังเถือกะเมียตายผัวแจกข้าวหาลังเถือกะพ่อแม่ตายลูกแจกลังเถือกะลูกตายพ่อแม่แจกความสงสัยจะเกิดขึ้นว่าแจกแล้วมันสิได้บ่คือบ่เห็นเขียนจดหมายมาบอกจักเถือบ่ได้จักซั่นจักซี่ความสงสัยเหล่านี้เกิดขึ้นแน่นอนท่านไม่ถามอาตมาก็รู้ว่าท่านสงสัยแล้วจะค่อยเล่าให้ฟังแล้วค่อยย้อนกลับคืนมาเอาเบิ่งสมัยโบราณสมัยพุทธเจ้ามื้อนี้มันเฮ็ดคือโบราณพูดถึงเมียแจกให้ผัววันหนึ่งที่กรุงโกสัมพีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าโคสกะเศรษฐีแกให้ทานให้ทานวันหนึ่งวันหนึ่งแกเลี้ยงพระเป็นพันๆองค์ก่อนที่แกจะให้ทานนี่แกระลึกถึงบุญคนเมียได้เป็นเศรษฐีนอนเมียเขาสิขาตั้งหลายเถื่อแต่ก็บ่ตายเขาเอาไปขาถึง7เถื่อบ่ตายสุดท้ายได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีตอนหลังมารู้ว่าเราเนี่ยเกิดมาก็เป็นลูกกะหรี่เขาออกมาไม่มีพ่อแล้วก็เอาไปทิ้งนอกเมืองสุดท้ายถูกเขาปองฆ่าอยู่ถึง7ครั้งไม่ตายแล้วได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีมั่งมีก็เลยนึกถึงบาปถึงกรรมโอ้ยสมม่วงกูตายเนาะก็เลยตั้งโรงทานทีนี้ขอย้อนดูว่าเศรษฐีคู่นี้เป็นหนังหมอโคสกะเศรษฐีเนี่ยเขาเอาไปฆ่าถึง7ครั้งไม่ตายสุดท้ายจึงได้มาเป็นลูกเขยเศรษฐีอันเมียของเราน่ะที่เป็นลูกสาวเศรษฐีชาติก่อนพูนกับผัวผู้นี้ตายแล้วแจกเขาหากันหมอเดียวนึงเขาหมอเดียวนึงบ่มีหมอหลองหมอลำหยังบ่มีเหล่าพวกแกสาธุชนถวายให้แก่พระปัจเจกพุทธเจ้าเรื่องของเรื่องขอเล่าย้อนหลังว่าเกิดโรคหาลงที่เมืองอัลลกปานครโลกหาบ้านเฮาว่าหาหากินบ้านกินเมืองสมัยนี้เขาเรียกว่าโลกอหิวาตายหมดบ้านหมดเมืองสองผัวเมียนี่ได้ลูกน้อยคนหนึ่งเขาตายไปแล้วเหลือสามสองผัวเมียกับลูกก็เลยบอกว่ามันมีเคล็ดอันหนึ่งคือจะต้องไฟเผาบ้านตนเองเอาฝาเรือนเนี่ยพังออกข้างหนึ่งแล้วเอาไฟเผาโลกหานี่จะหยุดจะไม่ตามไปกินในที่สุดก็เลยชวนเมียและลูกในอุ้มลูกไว้ก็พังฝาเรือนข้างนั้นแล้วถือเอาทรัพย์พอเอาได้ก็เอาไฟเผาเจ้าเสด็จไปอยู่น้ำไผ่เขาตายเบิดบ้านเบิดเมืองก็เดินข้ามทะเลสายอันเวิ้งวางมีแต่ฟ้าจดดินพายุทรายตลบอบอวนเปลวแดดอันแผดเปรี้ยงสองผัวเมียกับลูกน้อยก็อุ้มไปเอาข้าวเอาน้ำไปกินไปหมดไปวันแล้ววันเล่าสามวันสี่วันห้าวันหกวันหมดเสบียงยังมองไม่เห็นฝั่งทางโน้นอาตมาไปอยู่มา6ปีทะเลทรายทั้งอาราเบียนทั้งทะเลทรายซาฮาราทราบซึ้งนักความแห้งแล้งนี่ย่างเบิ่งขันเป็นตำตีนย่างธรรมดาบัก ครึ่งเดือนผมก็บ่ขวบทะเลทรายเดือนนึงก็บ่ขวบน้ำก็บ่มีต้นไม้ต้นห่มก็บ่มีจะมุ่งหน้าตรงไปทางทิศตะวันออกเพื่อจะไปที่โกสัมพีมีเพื่อนอยู่พอจะได้อาศัยอาหารหมดไปไม่ได้กินมา7วันผัวกับเมียอ้วนลงหน่อยลูกก็กินแต่นมน้ำนมก็หมดผัวก็เลยบอกเมียว่าลูกของเราเป็นภาระมากหนักการที่เราอุ้มลูกผ่าทะเลทรายเราจะต้องตายทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกถ้าเราทิ้งลูกของเราเสียเราจะเดินทางได้สะดวกถ้าฉะนั้นเรามาตัดใจทิ้งลูกของเราเถอะยอดรักถ้าเราไม่ตายเราทำเอาใหม่ลูกอยู่พบผ่านเมียได้ยินผัวชวนทิ้งลูกก็กอดลูกไว้แน่นน้ำตาไหลร้องไห้บอกทำไมหนอพี่จึงใจจืดใจดำอย่างนั้นยักษ์มารผีตนใดมาสิงสู่จิตใจพี่ลูกในอ้อมอกแท้ๆทำไมหนอจึงมาชวนทิ้งลูกทิ้งเต้าได้เมียก็กอดลูกเอาไว้น้ำตาไหลแล้วก็พากันเดินไปอีกก็ชวนเมียฆ่าลูกปล่อยทิ้งเสียค่าทิ้งเสียเราจะเดินทั้งสองคนได้สะดวกยังไงก็ไม่รอดเราไม่ถึงฝาถึงฝั่งเมียก็บอกว่าเธอพูดอย่างนั้นเหมือนหัวใจฉันถูกเสียบแทงด้วยคมหอกคมดาบฉันจะอดสาเลี้ยงตายอยู่ในอ้อมกอดของฉันดีกว่าที่จะปล่อยให้ลูกตายถ้าเธอไม่รักเมียไม่รักลูกก็เชิญเธอไปเถอะผัวนึงก็รักเมียและลูกแต่ก็ชวนเมียทิ้งพอถึงครั้งที่3ชวนอีกเมียก็กอดไว้แน่นเสร็จแล้วก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าเธอยังพอจะสงสารเมียสงสารลูกอยู่บ้างเธอก็ช่วยฉันอุ้มสิผัวนี่ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าเราน่าจะอุ้มก็เลยอุ้มเปลี่ยนเมียพอเดินไปสักหน่อยปวดแขนก็ชวนเมียทิ้งลูกชิมซะเถาะลูกเฮาเนี่ยมันหนักมันสิตายย่อนลูกนี่แหละบ่ตายเฮ็ดเอาไม่อยู่พกขานี่เมียก็ไปแย่งมาท่านเจ้าบ่หักลูกบ่หักเมียก็ไปซะคอยสิตายกับลูกคอยหักลูกนี่เราจะเห็นน้ำใจแม่กับน้ำใจพ่อวัดกันได้อยู่ตรงนี้อย่างนั้นกันในเรื่องนี้แม่นี่จะรักลูกมากใกล้ชิดมากผัวนี่ชวนเมียทิ้งลูกถึง7ครั้งพอเปลี่ยนให้อุ้มเวลาใดก็ชวนเมียก็แย่งขึ้นมาอุ้มพอชวนครั้งที่7เมียก็ไม่ทิ้งนายโกตัวฮาริที่ก็ครั้งที่8อุ้มลูกไว้ในอกก็บอกว่าฉันสงสารเธอฉันต้องขอโทษที่ต้องทำให้เธอคืนขมและทมทุกข์ด้วยความคิดของฉันบ้าๆบอๆฉันจะไม่คิดมันอีกไปเถิดเรามาช่วยกันเดินอุ้มลูกเราไปถ้าจะตายก็ให้มันตายปิดฉากชีวิตลงพร้อมกับลูกกับความรักวาดีปันยังกับไปเมียเดินก่อนหัวบอกว่าฉันจะเอาเงาของฉันบังให้ลูกได้เย็นให้เธอได้รับความร่มเย็นเพราะตะวันมันมาทางนี้เงาก็ไปทางโน้นทะเลทรายพอเดินไปเดินไปลูกนอนหลับลูกไม่ได้กินนมแล้วมันอ่อนมันเพลียลูกก็นอนหลับพอลูกนอนหลับนายโกตุฮาริหนึ่งค่อยๆวางลูกกลัวเมียเห็นวางปั๊บในทะเลทรายลูกก็นอนหลับไปเลยทีนี้เดินตามหลังกันบ้างเมียไม่รู้เลยว่าลูกสุดที่รักนั้นถูกทิ้งอยู่กลางแดดกลางทะเลทรายแกก็เดินเมียก็ถามว่าพี่วันนี้พี่เอาเรี่ยวแรงมาจากไหนไม่เห็นให้ฉันเปลี่ยนเลยฉันจะเปลี่ยนพี่เหนื่อยหรือยังไปเถอะไปเถอะทำไมบ้านเขาว่าไปโลดไปโลดประเมยหรอกไปก็เดินเมียก็หลงดีใจอุ้ยบาดเนี่ยแต่ลาบสิดีลาบสิหักลูกหรือว่าเห็นลูกเมื่อยหลายแล้วหักบ่ดีใจเดินไปสักพักก็ถามผัวว่าเจ้าบ่เมื่อยบ่บ่ปวดแขนบ่คอยเสืออุ้มซอยคือจังดนแล้วบ่ไปรอดไปรอดไปเถอะไปเถอะฝอกเมียเดินลูกทางโน้นตายแล้วเมียก็เดินไปพอทิ้งไว้แล้วลูกมันนอนหลับนี่หลงเสียงไว้ยั่วให้เมื่อยย่างไปหนาเด็กเมียก็ดีใจยิ้มยืนแต่ค่ำกลางเปลวแดดบัดนี้แกคงจะเป็นผู้เป็นคนคงจะรู้จักรักเมียสงสารลูกขึ้นมาแล้วดีใจก็คงจะนอนหลับไม่เห็นร้องไห้ลูกไม่หิวนมหรือพี่ไม่เหนื่อยหรือไปเถอะไปเถอะไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงเมียก็แปลกใจหันกลับมาไม่มีลูกถามว่าลูกของเราไปไหนเธออย่าถามหาเลยลูกของเราอยู่ในพกผ้าบัดนี้เขาตายแล้วแข็งแล้วในทะเลทรายเมียร้องไห้โฮโฮวิ่งตามรอยทะเลทรายเนี่ยบ่มีต้นไม้มีห้อยของหม่องก็หม่องแล้วก็หายแล่นน้ำห้อยไปผัวเนี่ยก็ย่างแล่นน้ำก้นเมียคือเขาไปหอดลูกน้อยแข็งแก่แดดอยู่ในทะเลทรายตายแล้วเมียเนี่ยก็อุ้มลูกขึ้นมากอดร้องไห้เอาหน้าซุกอยู่ในซากศพของลูกลูกเอ้ยเป็นความผิด ของพ่อและแม่ในยามยากจนที่มีเจ้าไม่ใช่เป็นความผิดของลูกถ้าหากพ่อเจ้าไม่ทำอย่างนี้เจ้าก็อาจจะมีชีวิตอยู่กับแม่พูดไปร้องไห้ไปลำพันประกอบป้าจนลูกเปื่อยตากแดดทะเลทรายเปื่อยบาดแผลเพื่อนก็จูหันแล้วอุ้มลูกไปจนสุดท้ายไปถึงทรายถึงภูเขาทรายลมพัดทรายมากองกองเธอก็เหนื่อยล้านั่งสุดลงกองทรายหัวก็นั่งข้ามเธออย่าร้องห่มร้องไห้ไปเลยถึงแม้ว่าฉันไม่ทิ้งลูกเราก็จะตายบัดนี้หน้าที่ของเราก็คือฝังลูกไว้ในทรายก็ช่วยกันโกยทรายครั้งแรกนั้นไปเหลือไปเห็นหญ้าแห้งนายโกตุฮัลลิกนี่หิวจัดชวนเมียว่าปิ้งกินซะเป็นอย่างไรลูกฮ่อนตรงนี้เมียร้องไห้จนสลบพอฟื้นขึ้นมาก็จึงคิดได้ใหม่ว่าผัวนี้ไม่ใช่คนแล้วแกก็โกยทรายผัวก็มาช่วยโกยเอามือเนี่ยควดขึ้นกินทรายมันเป็นก้องลมพัดมาแต่ส่วนเมียปิ้งกินมันตายแล้วก็เอาทรายกอบลูกแม่นี่ก็ร้องไห้หยาดน้ำตาใส่หลุมศพถ้าชาติหน้าชาติไหนขอให้ลูกจงไปเกิดเป็นลูกของแม่เออให้เสียงกับร้องไห้ไปพอดีข้ามทะเลสายได้ไปเจอบ้านคนเลี้ยงโคนายโคบานที่ใจบุญมากเขาทำบุญทุกวันพระเลี้ยงพระปเจกับพุทธเจ้านายโกตุฮลิกเซซัตเตโซไปกับเมียพอดีชาวบ้านก็เห็นพอดีบอกนายโคบานว่ามีคนหิวโซข้ามทะเลสายนี้โลกหาลงมานายโคบานนี้ดีใจมากเหมือนข่าวแห่งมงคลบัดนี้เราจะได้ฝุ่นกับคนหิวก็รีบจัดแจงอาหารลงมาเชิญทั้งสองคนกินในขณะนั้นทุกคนก็กินข้าวกินปลาพระปัจเจกพุทธเจ้าท่านฉันนายโกตุฮลิกเห็นอาหารมากทั้งเมียก็พากันกินปรากฏว่าเมียได้คำหนึ่งแกได้สามสาวใส่ตาหลวกตาส้นเลยว่าคำนิ่มย่ำว่าหันแหลกงัดเอื้อเขามาอีกตอนนี้น้ำมันหิวแห้งเมียมองดูผัวเหมือนผีโอ้ยกินไม่ลงจะเป็นเจ้าโพดเจ้าเหลือเนาะคอยเลี้ยวบางเจ้ากินนั่นคือสิกินบ่เหลือเป็นกระปงกระตาคอยบ่กินอีกดอกให้เหลือจากเจ้าคอยจังสิกินถ้าพี่ไม่ตายฉันก็จักไม่ตายเหลือมกหกใจว่าลาบว่าหักเนี่ยคือจังหยาดเมียหยาดสาวใส่สาวใส่ก็กืนบ่ลงคือหอดลูกแล้วลูกตายย่องกับผัวผัวก็คือผีคือเพศกินไปกินไปบาทเนี่ยแค้นไว้บาทเนี่ยแค้นข้องแง่งแง่ปานไก่แค้นห้ำบาทเนี่ยตาเหลือไปอีกไปเห็นหมาตัวหนึ่งมันกำลังกินอาหารดีหมาตัวเดียวของนายโคบานโอ้ยจะแม่นมันบ่อึดเนาะหมาอ่อนซ่อนมันเด้ดีกว่ากูเป็นคนยังขึ้นไปอ่อนซ่อนหมาอยู่ขนาดถ้าไปแค่งงแงงงแงงเอาน้ำลองบ่ลงตายพอดีตายซ้ำแกตายเพราะตะกะพอตายเสร็จปั๊บจิตที่อ่อนซ่อนหมาไปเกิดในท้องหมานั่นนี่ในจิตดวงสุดท้ายหรือว่าจริมจิตถ้าคิดถึงความดีไปเกิดสวรรค์ถ้าคิดถึงความชั่วไปเกิดอบายแต่นี่แกไปอ่อนซ่อนหมาไปเกิดในท้องหมานางนี่ก็ร้องห่มร้องไห้จะชั่วจะเสียก็เป็นเมียของผัวจะดีจะชั่วก็เป็นผัวของเมียก็ขึ้นฮอดตายแล้วก็ดายผัวเจ้าของห้องไห้นายเจ้าของคนเลี้ยงโคว่าเธออย่าร้องห่มร้องไห้เลยเธอไม่มีที่พึ่งที่อาศัยจงอยู่กับฉันเลี้ยงงูเลี้ยงควายกันไปฉันจะดูแลจะเลี้ยงดูพอเราได้โอกาสได้จังหวะแล้วค่อยทำบุญทำทานทักขินาบุคคลผู้มีศีลมีธรรมมีมากมายในเมืองนี้ปลอบใจนางนั้นก่อหยุดร้องไห้ก็เป็นคนเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวให้หมอนั่นบันหมอโกตุฮลิกตายไปเข้าท้องหมาวิญญาณจริมะจิตดวงสุดท้ายไปเกิดกับหมาออกมาเป็นหมาลูกโทนเป็นหมาเถิกใหญ่มาจื้อเมียเจ้าของได้ในหมาหมาก็บ่เป็นเมียเว้าหยังจื้อได้เบิดเมียก็ไปเลี้ยงงัวแล่นำก้นเมียเจ้าของไม่ลิ้นไม่ลิ้นไปแล่ลัดแลนส่วนบ่ให้เมียหยังแต่หมาตัวนี้พูดไม่มันพูดภาษาคนไม่ได้แท้เฮาเนี่ยก็คือกันลังเถื่องัวคุ้ยของเฮาเนี่ยเป็นงูเป็นพวกเป็นคนมีหนีมีศีลบางทีเป็นผัวเป็นเมียกันก็ได้ด้วยจิตดวงสุดท้ายที่มันอาศัยกันทีนี้ไทบ้านเขาว่าเห็นผัวกับเห็นเมียนอกเขาว่าเห็นเมียกับเห็นผัวว่าแต่เห็นหนานางนี่เห็นหมาตัวนี้รถนางก็นึกอายแต่ก็มีความรักหมาตัวนี้ผูกพันวันใดหมาตัวนี้ไม่ไปเธอก็รู้สึกง้อยเหงาเป็นทุกข์เธอรู้สึกอบอุ่นใจเมื่ออยู่ใกล้หมาตัวนี้